ma kunna linehtediye levla en hedanallah ve ma tevfiqi ve atisami illa billah leqad ca'et rusulü rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahümme salli sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed a'udu billahi s-semi'i al-alimi mineşşeytanirracim Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatin ve a'udu bike rabben yahturun bismillahirrahmanirrahim kullu men aleyha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درسimiz 54 farzdan 17. farz beyanındadır. Rabbimiz mükellef bulunduğumuz bütün vazifeleri bir hakkını ifaya muvaffak eylesin. Amin. İnsanın işi zor, mesuliyetleri çok, ömrü kısa, engeli fazla. Bu vaziyette ahiret kazanılacak, hem helalından dünya kazanılacak hem ahiret kazanılacak zor iştir. İnnehu yesirun ala men yesserahullah. Allah Teala kime kolay ederse ona kolay olur. Onun için Rabbimizden niyaz ediyoruz bizlere ahireti, cenneti, cemalini ve rızasını kazanmayı kolay eylesin. Amin. Engellerimizi bertaraf eylesin. Amin. Nefis durmaz, şeytan durmaz. Nefisten, şeytandan beter arkadaşlar var, insanlar var, düşmanlar çok. Biz ancak ölüm keser. Ölümü düşünmek bizi bu dünya meşgalelerinden, Allah'a karşı günahlara düşmekten korur, kurtarır. Ölümü düşünmek büyük bir vazifedir. Ölüme hazırlanmak en büyük ibadet. Onun için bu mübarek cuma gecesinde Rabbimiz bizi bu ilim meclisinde topladı elhamdülillah. Eskiden büyükler ne kadar uzaklara gidiyorlardı. Yemen'den Irak'a gidiyor, Bağdat'a gidiyor. 40 sene kalıyor ilim için. Memleketinde öldü kaldı zannettiler. Hiç haber yok. 40 sene sonra geliyor. Orada bütün talebeler başına toplanıyor. Orada ilimler okutuyor. Allah'ın dostları ne kadar hizmet ettiler. Yoksa bu din işleri geri kalır. Meraklı lazım. Bu işe sahip lazım. Hevesli lazım. Fedakarlık etmek lazım. Onun için böyle 5-10 dakikalık yollardan, 1 saatlik 2 saatlik yollardan gelip de 1 saat 2 saat oturup da sonra yine eve dönmek kolay iş. Ama insanlar bundan da aciz kaldılar. Bunu da yapmaktan aciz kaldılar. Hiç Allah için adım atmak istemiyorlar ya. Nefsinin keyfini tatmin için fizana gider. Kaç bin dolar, euro harcar, masraf eder. Ama Allah'ımızın dini için bir ilim tahsil edeyim, bir ayet hadis öğreneyim, bir farz öğreneyim, ben niye yaratıldım, niye yaşatılıyorum, ahirete çıkacağım, hesap vereceğim. Mavi kitap ne oldu kitap? Kitabı getirin dedim. Mavi bir kitabım var. Kitapçısız iş durulmaz. Devamlı kitaba bakacağız. İlim üzere olacağız. Ondan sonra. Bana diyorlar sen konuşurken eline bir şey alıyorsun, işte kitaba bakıyorsun, şudur budur. E ne yapayım? Kitaba bakmadan olur mu bu iş? Ezberimize ne kadar bir şey kalsa hata payı var. Yine mutlaka önümüzde kitap açık olması lazım. Allah-u Teala bizi kendi kitabından ve dostlarının kitaplarından ayırmasın, mahrum etmesin. Amin. Şimdi kardeşler, bir imtihan yurduna gönderildik. Kendimiz gelmek istemedik. Fakat gönderildik. Şimdi artık ne yapacağız? Mecburuz. Ahireti kazanmak zorundayız. Dünya muhtaç olmayalım. Yeter. Çoluk çocuğu muhtaç etmeyelim. Yeter. Ama ahiret öyle değil. Ahirette zengin olmamız lazım. Ahirette kazançlı, karlı gitmemiz lazım. Biraz insanlara da faydalı olmamız lazım. Doğru dürüst adam olsak millete de şefaat ederiz. Hak verirler bize, şefaat hakkı verirler bize. Ama bu vaziyette kendimizi kurtaramayız. Bir defa Allah'ın rızasını her şeye tercih etmek lazım. Ahiret tarafını tutmak lazım. Bu dünya bir şey değil. Fakat anlatamıyoruz bunu. Kalın kafalı nefse anlatamıyoruz bunu. Bunu bir şey zannediyorum. Bunun arabasını, bunun yalısını, bunun evini, süsünü, lüksünü, bir şey zannediyorum. Şunu elde edersem daha bana zeval yok zannediyorum. Öyle değil. Ölüm gelecek. Estaizu billahi bismillah. Vendirin nas. Habibim insanları uyar. İbrahim suresi. Yevme yeti'mul azab. Önlerine azap gelecek. Bir gün var onlara ecel gelecek. Ecel azaptır. Bize azap olmaz inşallah. Ama çoklarına ecel azaptır. Bu kadar insan ölüyor her gün. Bugün niceleri öldüler. Bunların kaç tanesi azaptan kurtuldu? Kaç tanesi imanını kurtardı? Kaç tanesi bu gece rahat yatıyor? Ahireti kazandı. Kaç kişi? Siz ne görüyorsunuz ortalıkta? Ekseriyet kurtulan kısım görünmüyor. Haller ortada. Uyar onlara azap gelecek. O zaman o zalimler diyecekler. İşte biz zalim olmayız inşallah. Çünkü zalim ne demek? Müşrik demek. Şirk koşan en büyük zulmü yapar. Biz de nefsimize zulüm yapıyoruz günahımıza göre. Ama en büyük zulmü kim yapıyor? Allah'a ortak koşan. Kur'an'ı kabul etmeyen, hadisi kabul etmeyen, tefsir kabul etmeyen, fıkıh, akaid, tasavvuf kabul etmeyen, İslam'ın zaruri meselelerine inanmayan, inkar eden, bunlar müşrik. İlla puta tapması lazım değil. Helala haram dese şirke düşer. Harama helal dese şirke düşer. Ya. Millet böyle konuş. Cahil, cahil, cahil. Allah'ın emrine itiraz. Allah'ın farzına, vacibine muhalefet. Ne iştir ya? Geçen çıkmış ziraat odalarının bir sesi. Ya hayvancılık zora girdi işte, hayvan yok memlekette falan. Ne olacak? Bu sene kurban kesmeyin. Allah. Desene ki şimdi et yemeyin. Kurbanda kesip yeriz. Madem hayvancılık yok, de ki et yemeyin. Şimdi dese ki hayvan kesmeyin, şu anda kasaplara et yemeyin dese, Türkiye ayağa kalkar. Ama kalkıp diyor ki bu sene kurban kesmeyin, başka hayır yapar. Bir kişi demiyor ki sen Allah'ın venhar kurban kes emrine nasıl karışıyorsun? Bir kişi demiyor ya. Bu ne kadar sessizlik var ya? Bir ben mi borazancı başıyım? Herkes sustu, bana mı kaldı herkese cevap vermek? Bu kadar nasıl baş edeceğiz biz? Niye sen Allah'ın emrine itiraz ediyorsun ya? Yok %20'si hayvanların kurban bayramında kesiyormuş. Elhamdülillah. buradan hoşuma gitti. Yani Türkiye'deki hayvanların %20'si kurbanda gidiyormuş. Bu iyi bir şey. Milletin Müslüman olduğunu gösteriyor. Kurban Allah'ın emridir. Allah o zaman kesin yiyin, dağıtın diye emrediyor. Şimdi et yiyin diye bir ayet yok ki. Şimdi ye mi? Ya Allah'ın emrettiğine muhalefet etmek için illa bir mevzu çıkaracaklar ya. Bir kişi de demiyor ki kardeşim 12 ay et yemek diye ayette farz yok. Kurban bayram günü hayvan kesmek emrediliyor. Demek ki o kesildiğince atacak halin yok, yiyeceksin. O vakit yiyin diyor. Yani itikat bozukluğu var. Kainat yaradan Allah'ın emrine hemen bir akıl mantık yürütüp karşı geliyor adam ya. Müslüman değilsin desen seni mahkemeye verir. Salimlik yapmaya. Rabbimize karşı itiraz yapmayalım. İslamiyet'in hiç büyük bir itiraz edilemez. Aklını alırız ne mutlu. Aklım almıyor. Aklım almıyorsa imanım alıyor. Kalbim alıyor. Her şey akılla mantıkla çözülmez ki. Nerede kaldık? İslamiyet'in bütün emirleri akla mantığa uygundur. Hikmete muvafıktır. Ama aklı sağlam olacak ki bunu anlasın. Aklı hastalıklı olan, midesi safrası olan gibi. Ağzı avu gibi acı olan, midesinde rahatsızlık olan, acı sular ağzına dolan, ona helva da versen acı der. Onun tat alması muteber değil. Aklı nefsinin elinden kurtulmuş olacak. O akıl sahibi İslamiyet'i anlıyor. Allah bize ne kadar İslamiyet'i kolay anlatıyor elhamdülillah. Bu kadar senedir İslamiyet'in hükümlerini okuyoruz. Hiçbir şeye de bu da olur mu demedim ya. Ne buyurulursa. Hiç kalbime de yani bu da olur mu diye gelmiyor bile ya. Elhamdülillah, Allah nazardan muhafaza eyle. Amin. Size de Allah'ım aynı itikadı vermiş. Elhamdülillah deyin. Siz de elhamdülillah deyin. Çünkü vermiş size. Ben öyle itikad ediyorum size. Hakkınızda üstü zannım var yani. Ama bu milletin çoğu hakkında bunu düşünemiyorum. Bir de efendim millet yanlış anlar. Yok bunu millet kabul edemez, inanamaz. Ne olacak o zaman? O zaman bunu değiştirelim. Niye millet kabul etsin diye. Değiştirdikten sonra bu kabul etse de Allah'ın emri değil ki. Kabul etse ne olur, etmese ne olur. O Allah'ın emrini değiştirilmemiş şekliyle kabul edecek ki din olsun. Öbür türlü ona göre uydurup da onun anlayacağı hale çevireceğiz. Böyle bir din olmaz. Kullar Allah'a inanmak, itaat etmek mecburiyetindedir. Allah-u Teala onlara uygun hareket, uygun hüküm koymak mecburiyetinde değildir. Ama yine de Rabbim onlara uygun hükümler koyuyor. Fakat nefis anlamıyor ki onu. O illa içki içeceğim, kumar oynayacağım, zina edeceğim. Niye bunlar yasak ediliyor? Orada takıldı kaldı. İşte uyar onları, bak azap gelecek. Ölüm gelip çatacak. O zaman zalimler ne diyecek? Rabbena ahirine. Rabbena ahirine. Rabbena bizim Rabbimiz. Ahirine, bizi geciktir. İlâ acelin karîb. Az bir vakte kadar. Birkaç dakika daha yaşayalım diyor. Birkaç dakika lan ne olur? Bu kadar günler, geceler geçiyor. Binlerce nefesler alınıyor, veriliyor mu? Yazık değil mi bunlara ya? Ne yapacaksınız? Nücib davete kevnet tebi'at usul. Davetine icabet edeceğiz. Cemaate koşacağız. İlim meclislerine koşacağız. Ezanları duyacağız. Namaza gideceğiz. Hacca gideceğiz, umreye gideceğiz, zekat vereceğiz. Ve nettebi'ur rusul, peygamberlerine ittiba edeceğiz. Onların izinde gideceğiz, onlara uyacağız, onlara benzeyeceğiz. Biz yanlış ettik, düşmanlarına uyduk. Ne, bunun ne manası? Ne cevap veriyor onlara? Evelem tekunu eksemtum min kablu ma lekum min zeval. Siz yemin etmiyor muydunuz daha önceki? Sizin için bir zeval yok. Yani siz tuzunuz kuruyken, işiniz düzgün iken, sağlığınız sıhhatiniz yerindeyken, malınız mülkünüz itibarınız var iken bana bir şey olmaz diye yemin etmiyor muydunuz? Ne oldu şimdi? Bütün krallar, bütün padişahlar ne kadar dünyada gücü, sultası, saltanatı olanlar varsa hepsi Mevla'dan eman dilediler ama iş işten geçtikten sonra. Bizi geciktir. İnşallah bizi geciktir diyenlerden olmayız da kaddimuni kaddimuni, beni çabuk götürün diyenlerden oluruz inşallah. Yerimizi görürüz. Yerimizi razı olacağımız bir mahal makam olarak gösterirler bize de gitmek isteriz inşallah. Gitmek isteriz. Evet. Ve sekentum fi mesakinillezine zalemu enfusuhum. Sizden önce nefislerine zulmeden, kendilerine yazık eden kafirlerin yurtlarında yerleştiniz. Nerede Bizans? İstanbul diyorlar buralar. 3-4 bin senelik, 5 bin senelik tarih var. Nerede bu kadar adam geldi geçtiler buralardan? Şimdi nöbet bizde. Biz de geçiyoruz, gidiyoruz. Buralar bize mi kalacak? Tebeyyene lekum keyfe fealne abim. Bizim onlara neler yaptığımız size iyice belirdi. Bu kadar Kur'an'da yazılıyor helak edilen ümmetler. Tarih bunları beyan ediyor. Darabne alekumul emsal. Biz size misaller açıkladık. Beyan ettik. Darbu meseleler beyan ettik. Bu kadar ayetler, hadisler, alimler gönderdik. Ne oldu? Siz niye ibret almadınız? Ölürken diyor adama. Adam diyor beni geciktir. Mevla da buyuruyor ki böyle böyle böyle. Daha ne diyebilirsin Allah? Size vaaz dinleyecek kadar ömür vermedik mi? İlim okuyacak kadar ömür vermedik mi? Amel edecek kadar sağlık sıhhat vermedik mi? Ne yaptınız? Biz Allah'ın memuruyuz. Farzlar, vacipler, sünnetler, bunları yapmaya bakalım. İşte gidiyoruz ahirete. Sen şimdi yatsı namazını güzel kılmaya bak. Mevla'nın kabul edeceği bir şekilde. Abdestinden, kustünden, taharetine. Ölüme hazırlık budur. Şimdiden sabah namazını düşün. Sabah namazını aman kaçırmayayım, kalkayım. Cemaatle kılayım mübarek cuma sabahı. Namazların en eftali yarınki cuma sabah namazıdır. Kim ona cemaatine katılırsa af olmadan çıkmaz. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la ahsebu men şeyda illa mağfuran. Ben cuma gününün sabah namazına cemaate katılanın af olmayacağını zannetmiyorum diyor. O zannetmediği şey olmaz. Öyle bir namaz. Şimdi onun hesabını yap. Hatta yarın sabaha da çıkamayabilirim. Yatarken istiğfarlarımı yapayım. Kelime-i şehadetlerimi yapayım. Dualarım kitabında yatmadan evvel okunacaklar var. O dualarım kitabında. Bunda neler var onda? Yatmadan evvel okunacaklar. Yatağın kenarında onu tutmak lazım. Herkes ezbere kalmıyor. O bahisten onları okumak lazım. Ruhunu Allah'a teslim et. Gönderirse ibadet üzere göndersin. Alırsa tutarsa yanında iman üzere alsın. Amin. Uyku böyle bir şey. Ölümün kardeşi. Ennevme hul mevd. Allahü teveffelen fusahine mevtea. Allah canları bedenlerden bir ölüm zamanında alır, bir daha göndermez. Ancak mahşer sabahı gönderir. Velleti lem temut fi menamiha. Öceli gelmemiş olanların ruhunu da uykuda alır. فَيُمْشِكُ الَّذ۪ي قَضَى عَلَيَ الْمَوْتِ. Ölümüne karar verdiklerini tutar, ruhu bedene salmaz. Adam yatar kalkamaz. وَيُرْسِلُ الْخُرَى اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى. Ama eceli gelmemiş olanları belli zamana kadar gönderir. Niye? Ecel gelinceye kadar gider gelir. Bedenden alır, geri gönderir. Şimdi sen bunu hesap et. Yarınki sabah namazını düşün diyorum da onu bile düşünme. Ondan evvel ölüm gelebilir. Ondan evvel. Ne bu hadis-i şerifte? İzâ emseyte felâ tentezirus sabah. Akşama vardın. Elhamdülillah mübarek cuma gecesine kavuştuk. Hem de haram aydayız. Değil mi? Zülkade ayındayız. Mine arbaatun hurum. Dört tane haram ay var. Velkeddînul kayyim. Allah'ın dost doğru dini ve hesabı budur. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪ينَّ اَنْفُسَكُمْ. Sakın haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Yani günah işlemeyin. Günahlar da katlanıyor, sevaplar da katlanıyor. Bu haram aydayız. Zülkade ayı girdi. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Şimdi 3 ay peş peşe haram ay. Önümüzdeki ay hac ayı. Senenin son ayı. Sonra Muharrem-i Şerif geliyor. Hicri yılbaşımız. Hep haram aylar. Bir tanesi de Recep-i Şerif'tir. O tektir. Allah'ım kavuştursun. Amin. Sakın nefislerinize zulmetmeyin bu aylarda. Niye? Ben bunları yasaklı yaptım. Ne gibi? Kabe'yi, mescidi haram yaptım. Haram hürmetli, yasaklı. Mekke'yi harem-i şerif yaptım. Oranın otu koparılmaz. Av hayvanı avlanılmaz. Babanın katilini görsen dokunulmaz. Yasak. İşte şimdi bu ayı haram ay. Ayın tamamı haram. Aynı şimdi Kabe'nin, Mekke'nin haremine giren nasılsa, bu da şimdi bütün dünya harem oldu. Zaman bakımından, o mekan bakımından, bu zaman bakımından. Kendinize zulmetmeyin. Günahlarınızdan tevbe edin. İstiğfar edin. Efendim, kat kat oluyor şimdi. Dergide, Arifan dergisinde baksanız göreceksiniz. Oruçlarını yazıyoruz. Efendim, bazı namazlarını yazıyoruz. Men sâme min şehrin haram el hamise vel cum'ate vel sebte keteballahu lehu ibadete tisamiyet. Bugün perşembe oruç tutsa, yarın cuma da oruç tutsa, öbür gün cumartesi oruç tutsa, haram ay orucudur bu. Her kim haram ayda 3 gün perşembe, cuma, cumartesi oruç tutsa, Rabbim ona 900 sene sıralı ibadet yapmış sevabı yazar. 900 sene. Sonra hatta bu hadisin ravisi öyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadıysam kulağım sağır olsun dedi. Bir vaat 2 sene ibadet sevabı var. 900 sene ne demek ya? Kimin ömrü var 900 sene? Sıralı ibadet yapma. Kimin gücü var? İşte katlamalar var. Haram ayda, oruçta bak katlama var. Zikirlerde fazilet var. Bu ayların sohbetine fazilet var. Haram ay bunlar. Bir gün oruç tutsa normal, haram aydan bir gün oruç tutsa başkalarından bir ay kadar. Bir gün bir aya tekabül ediyor. Mevla'nın fazl-ı kerem var, lütfu var. Hep bizi kazandırmak için bu ayları tayin etti. Bunlar mevsimlerdir. Ticaret mevsimleri. Bunda yatan zarar eder. Harama geldi. Rabbim zulmetmeyin. Nefsinize yazık etmeyin. Bunda günah işlerseniz Kabe'de işlemiş gibi olursunuz. Onun için kat kat olur. Böyle haber veriyor. Şimdi akşamladın, sabaha bekleme. Neden? Kâr etmeye bak. Belki sabaha çıkamam diye, ölürüm diye şimdi ne kapabilirsen? Ne kadar Kur'an okuyabildin, zikrettin, istiğfar ettin, kelime-i tevhid okudun. Eyle asbahte, sabaha kalktığın vakit, felâ tentazırıl besâ. O vakitte akşamı gözleme. Akşama çıkamayabilirim. Sen hesabını akşama kadar ölürüm diye yap. Ahiret yolculuğunu ona göre yap. Ölüme hazırlığını ona göre yap. Sen ne akşamı, ne sabahı, ne yarınki gece, bir ay sonra, bir sene sonra, 10 sene sonra projelere bak ya. 20 sene sonra şunu yaparım, şunu ederim, şunu. Ne kadar ya insan, gafil insan. Mevla'nın huzurunda ne kadar ayıp oluyor, ne kadar rezil oluyoruz yani. Ecelimizi bilmeden, ölümün vaktini bilmeden hesap kitap yapıyoruz bunu. Onun için 54 farzdan 17. farz neymiş? Ölüme hazırlanmak. Bu da nedir? Farz. Ölüme hazırlanmak farz ne demek? İslamiyet yaşamak. Ölüme neyle hazırlanıyorsun? Bavullan bohçayla değil ki. Ne hazırlayalım? Hanıma söyleyelim veya anamıza, şunu da koy, bunu da koy. Ne hazırlasın bohçaya? Ne geçer orada? İman, amel salih. Bu namazlar, bu sohbetler. Kullu men aleyha fan. Yer üzerindekilerin hepsi fanidir. Toprak üzerinde bir kişi canlı kalmayacak. Ve ebka vecu rabbik. Rabbinin zatı baki kalacak. Zülcelali vel ikram. Celal sahibi, ikram sahibi. Celal, azamet, heybet. İkram Türkçeleşmiş. Kerem sahibi, lütuf sahibi, iyilik sahibi. Rabbim ikram sahibi sıfatıyla bize tecelli eylesin. Amin. Gazabından, azabından muhafaza eylesin. Amin. Herkes fani. Bu karar verildi. Bir kişi canlı kalmayacak. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölüm tadacak. Can taşıyan her hayvan, her mahluk. Ve innemâ tüveffevne ucûrakum yevmel kıyâme. Ücretlerinizi kıyamet günü bol bol alacaksınız. İnanmıyor musunuz? İnanıyorsanız niye gevşek duruyorsunuz? Dünyanın parasına inanıyorsunuz. Altınla gümüşle inanıyorsunuz. Dolarına, eurosuna inanıyorsunuz. Onlar için çalışıyorsunuz. Ahirette ücretleriniz var diyorum size. Niye onlara gevşek duruyorsunuz? Allah. Bu nefis ne bela ya. Kalk oynayalım dese sabah kadar horon eder. Ya 10 rekat namaz kılalım. 10 dereden su getirir ya. Ya şimdi zamanı işte yatsıyı kıldık işte şudur. Hiç kılmak istemiyor. Secde yapmak istemiyor. Abdest almak istemiyor. Nasıl abdest alacak? Nasıl eğileceğim? Nasıl secde yapacağım? Hele millet gördü mü bir heves ediyor. Yalnız olduğu zaman hepten ya şimdi boşa gidecek gören de yok. Eyvah. Eyvah. Allah ya. Riyadan muhafaza et bizi ya. Gizli şirkten muhafaza et bizi ya. Seninle baş başa kaldığımızda bizi insanların arasından daha rağbetli et ya Rabbi. Daha hevesli et ya Rabbi. Amin. Bu da başka bir ayrı bir bela. Çoğunda böyle bir durum var ya. Yalnız kaldım Allah ile baş başa. Hiç ibadet yapası yok adamın. Yapsa bile milletin yanında yavaş kılıyor, Mevla'nın huzurunda hızlı kılıyor. Bu nedir Allah'a karşı bu? Mevla'yı hafife almak. Haşa. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. Kim cehennemden uzaklaştırılıp da cehenneme girdirilirse işte o kurtuldu. Nasıl kurtuldu? Artık ötesinde kurtuluş yok. Tamam. Yoksa dünya kanserden kurtuldu. Sanki ölümden kurtuldu. Kadın kanserden yeni kurtulmuş, trafik kazasına gitti. Geçen haberler söylüyor. Kanserden kurtuldu. E işte efendim ölümden kurtulamadı. E biz bu kadar söylüyoruz size. Siz anlamıyor musunuz? Niye şaşırdınız? Kanser adam öldürmez ki. Hastalık adam öldürmez ki. Ecel adam öldürür. Mevla ecel gönderirse. Nereden kurtuldu? Borçlardan kurtuldu. Hacizlerden kurtuldu. İflastan kurtuldu. Şundan kurtuldu. Bundan kurtuldu. Hangisi kurtuluş bunlar? Hiçbir kurtuluş değil. Mevla buyuruyor ki kim cehennemden uzaklaştırılır, uzak tutulur da cennete sokulursa o kurtuldu. Ve mel hayatü dünya illa metaul gurur. Bu dünya hayatı ancak ve ancak aldatıcı bir eşyadır. Et dünya tegurru ve tedurru ve temurru, aldatır, yapacağını yapar, vereceği zararı verir, sonra adamı bırakır gider. Dünya böyle bela. Hiyet dünya tekulu bimil'i fiha hadari hadari min batsi ve fetki felâ yeğrurkumu husnü ibtisami fekavli mudhikun vel fi'lu mübki. Allah dostlarının beytlerindendir. O dünya var ya diyor, ağzının dolusuyla bağırıyor, çağırıyor ama duyan yok. Ne diyor? Benim yakalamamdan sakın, benim aldatmamdan sakın, benim hilemden sakın. Ben öyle adama bazı bir gülerim, bir tebessüm ederim, sakın sizi bu aldatmasın. Çünkü sözüm güldürür ama işim ağlatır diyor. Sözüm güldürür ama işim ağlatır. Böyle bir araba alırsın, bir evlenirsin, bir çocuğun olur. Aa ne mutlu, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun falan. Lan keşke doğmasaydın be. Keşke doğmasaydım be. Allah'ın dostları leyte ümmilem telitni. Keşke anam beni doğurmasaydı diyor. Neden? Ahiretin korkusundan. Ağlamaktan gözleri çıktı ya. Biz gül gül gül gül. Cennetle müjdelenmişiz gibi ya. sözüm güldürür diyor. Böyle bir tebessüm ederim, bir güleç bakarım size falan. Şunu kazandın, bunu şurayı geçtin, burayı şöyle yaptın. Çok başarılısın falan falan. Yeni dükkan açtın, şunu yaptın, bunu yaptın. Dünya çok iyi ya. Hiç ayrılmasak. Ondan sonra bir iş ederim sana diyor. Altından toprağa çekerim. Başlarsın zır zır zır zır ağlama. Neymiş bu dünya, neymiş? Onun için aldanmasan ağlamazsın. Aldanma. İnnemâ dünya metâul gurur. El garûru men yastafîhâ. Mâ mezâfâte vel müemmelu gayn. Felekes sâetülletî ente fîhâ. İmam Rabbani mektubat. Bu dünya aldatıcı bir eşyadır. Sünger gibi bir şey böyle. Hani şey var ya. Sofralar falan şeyleri silerler. Böyle süngerler var. Mesela dünya. Meta sünger demek. Böyle bir şey yani. Bu kadar basit bir şey. Aldanan kimdir? Aldanan bunu seçendir. Bunu seçmek ne demektir? Yani çalışmak onu seçmek anlamına gelmez. Helalından kazanacağız. Kimseye muhtaç olmayacağız. O başka. Bunu seçen kimdir? Bundan sebep namazını kaçırırsa, zekat vermezse, hacca gitmezse, şu sohbetlere gelmeyen ne aldanmış adamdır. Neden sebep? Bunun yerine bundan iyi ne iş var? Bundan üstün ne amel var? Şu saatlerini zevkine, keyfine, maçlara, dizilere, filmlere harcasa ne olur? He? Aldanmış. Aldanan, bunu seçen. Geçen geçti. Gelecek de şüpheli. Bir dakika sonrası senin mi benim mi belli değil. O halde sen içinde bulunduğun an nefes aldın vermeden, nefes verdin almadan Allah diyerek, Celle Celaluhu, Estağfirullah diyerek, Sübhanallah diyerek, ilim meclisinde bulunarak kazan, kaybetme, yazık. Yazık. Bu kadar karlar gözümüzün önünde sel gibi akıp gidiyor. Korkmak lazım. Korkmak. Ya ahirette kazanamazsın. Ne yapacaksın? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ağlardı, ağlardı, ağlardı. Dediler ya Ömer, muhbir-i sadık sallallahu aleyhi ve sellem, her haberi doğru olan kainatın efendisi senin cennetlik olduğuna söz verdi. Aşere-i mübeşşeredensin. Cennetle müjdelenen 10 kişiden birisin. Sen niye ağlıyorsun? Ne buyurdu? Buyurdu ki ben şundan hep endişe ediyorum. Cennetliksin buyurdu bize ama o bazı şartlara bağlıdır. Ya biz o şartları ihlal edersek, ölene kadar bu işi koruyamazsak da ölmeden bir şartı bozarsak o söz bozulur. Bundan korkuyorum derdi. Hazreti Sıddık ayağımın birini cennete koysam güvenmem dedi. Ya çek ayağını geri derlerse de. Ya iki ayağımı cennete koyarsam o vakit giren çıkmaz, Allah'ın sözü bozulmaz dedi. Bu kadar korku var. Ama bizde pek korkulu bir hal yok. Bizde biraz güvence var. Biz neyimize güveniyoruz biz? Ne yapacağız? Ya Rabbi. Keyfi kaçırmak lazım. Moralleri biraz bozmak lazım. Hoca ben zaten moralim bozuk. Bir de sen bozma ya. Senin moralin niye bozuk? Niye bozuk? Komşu araba aldı, biz alamadık işte. Öbürünün ayakkabısı şu marka. Biz hala 5 liralık ayakkabıyla geziyoruz. He? Sevdiğim kıza kavuşamadım. Onu da başkası aldı gitti. Moralim çok bozuk. İşte bak, senin derdin ne? Benim konuştuğum ne? Senin moralin bozuk. Maaşa zam gelmedi. Yok ekmeğe %15 zam geldi. Senin derdin başka. Moralin bozuk olur tabii. Senin nefsinin isteği biter mi? O şunu yaptı, ben niye yapamıyorum? O şuraya gitti, ben niye gidemiyorum? O şu eve taşın, ben niye taşınamıyorum? Böyle şey olur mu ya? Niçin moralin bozulsun? Niye hüzünlenesin? Ahiret derdinde. Ne olacak benim ahiretteki hal? Bu insanların ahiretleri ne olacak? Kabirdeki halleri nedir? Azaba düşerlerse nasıl kurtulacaklar? Yazık bu Allah'ın kullarına. Bunlara acımak lazım. Nasıl vaaz edelim? Nasıl tebliğ edelim? Bir kişiyi nasıl kurtarırız? Senin derdin bu mu? Allah'ım ahiret derdimize nasip eylesin. Derdimizi teke indirsin. O derdi de kendi rızasını kazanma derdi eylesin. İc'alû humûmekum hemmen vâhide. Dertlerinizi tek derde indirin. Eğer derdiniz Allah'ın rızasını kazanmak olmazsa, hangi dert vadisinde boğulsanız, oralara düşseniz, tarafınıza bakmam Allah buyuruyor. Ama derdiniz benim rızam olursa, diğer dertlerinize ben imdad ederim, ben yetişirim Allah buyuruyor. Celle şanuhu. Onun için ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ektirû zikrâ zimil lezzât. Lezzetleri kırıp geçiren ölümü çok hatırlayın. Ölümü çok anın. Ayşe annemiz sordu, el yuhşerû maşşûdâhâd. Şehitlerle beraber mahşere çıkacak var mıdır? Şehit olmadığı halde. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Neam evet vardır. Kimdir o? Men yezkurul mevd fil yevmel leyle. 20 merre fi rivayetin 25. Bir gün bir gecede 24 saat zarfında ölümü 20 kere hatırına getiren. Bir rivayet 25 kere. İhtiyaten 25 kere. İyi alalım. 25 kere ölüm düşünen mahşere şehitlerle beraber çıkacak. Nasıl ölüm düşünecek? Öyle tabi tesbih eline alsan, ölüm var, ölüm var, ölüm var. Öyle çeksen o da faydadır ha. O da faydadır. O onu da boşa atmayın. Öyle efendim hapishanede adamların böyle bazıları şey eder. Meczuplar da var tabi. Akıllı girip deli çıkan var. Yine öyle devamlı efendim birini morali bozulsa, birini dertlense, yeni bir hapse gelse ona ne diyor? Efendim af var, kanun var, tahliye var, merak etmeyin. İkide bir onu söylüyor. Anladın mı? Hazreti Ömer de adamı tuttu, ne diye? Ölüm var, ahiret var ya Ömer. O da ona para veriyor. Al paranı git. Ne zaman sakalı beyazlayınca dedi senin işine son. Niye? Bu beyazlık bana ölümü hatırlatıyor. Ölümden haberci geldi. Bana da geldi bayağı arkalardan, içlerden, sakalın içleri hep beyaz. Fakat öyle bazen yine bir kendi kendine bir şey oluyor. Beyazlar dökülüyor falan. Yine nefis bana diyor ki sen gençsin. Nefis öyle diyor bana. Beyazlığı görünce hakikaten adamın morali bozuluyor ya. Çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey, çok iyi bir şey. Ya. Beyazlık elçi. Nedir? Efendim bir adamın saçına sakalına ak düşerse ona uyarıcı geldi. Mevla ne vuruyor yarın ahirette ne soracak? Ölem nuammirkum ma tezekkeru fî men tezekkera ve ceakumun nedir? Size düşünüp vaaz dinleyip amel edecek kadar vakit vermedik mi? Ömür vermedik mi? Bir de uyarıcı size gelmedi mi? Neymiş o uyarıcı? Bir rivayet beyazlık. O beyazlık geldiyse Mevla buyuruyor. Ben senin beyazlayacak kadar yaşatmadım mı seni? Yaşat ne? Beyazladıktan sonra daha ne kaşındın? Ama adam da diyor hoca efendi benim de irsi 20 yaşında beyazlıyorum. O zaman ne yapalım? Fren yap. Fren yap. He bu adam 60 oldu hala beyazlamadı. Ne beyazlamadı? Boyuyor. Siyah boyuyor siyah. Yandı o. İlk siyah boyayan firavundur. Haram. Böyle boyuyorlar bir şeyler. Bir de boyadığı da sırıtıyor. Yandan da beyaz çıkmış buradan. Ya biraz yapıyorsun bari iyi bir berbere git ya. Ama yapma öyle iş ya sen. Deli misin sen? Ben istiyorum beyazlansa keşke. Bu da siyahlatma uğraşı. Uyarıcı gelmedi mi size? Geldi tane. Onun için. Ölümü çok hatırlayın. E nasıl hatırlayacağız? 25 kere dua vardır. Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri de Kaddesallahu aleyhi. Evrad-ı Bahiye'nin kenarına yazdı o. 25 kere okunuyor. Ne duasıdır o? Allahümme barikli fil mevt ve fîmâ ba'del mevt. Bunu günde 25 kere okursa dualarım kitabında var herhalde. Benim o büyük dualarım kitabında var bu. Firiste de şehitler şey harfinde de olabilir. Ben şimdi yanımda yok kitap. İçinde var. İyi hatırlıyorum. 25 kere ne diyor? Ya Rabbi ölümümü de mübarek eyle, ölümümden sonrasını da mübarek eyle. Amin. Mübarek demek bereketli, hayırlı eyle yani. Amin. Bu dua yapalım. İnşallah. Ha, on sonra. Üç kere de şey var, onu oraya yazmamıştım. Evrat bayede var. Vama nis vahşeti fi kabri. Ya Rabbi, kabrimde yalnızlığımı gider. Yalnızlık hissine kaptırma beni. Salih amellerimi yoldaş eyle. Amin. Nur yüzlü gelir, ne muhabbet olur ya. Senin hanımla muhabbetinden çok daha iyi olur. Hanımla muhabbet ederken bir de baktın, bir kavga çıktı. Öyle oluyor ya. Çay, may falan, bir muhabbet. Ya bari bir saat şey olsa ya. Bir saat, iki saat düzgün gitmiyor ya. Bir kavga çık. Senin anan şöyle, senin baban böyle. Allah'ım. Onun için diyor ki, kitapta gördüm, diyor ki kadına anan şöyle, kardeşim böyle demeyin diyor. O da senin ananın babanın hakkında konuşasın. Kavganın çoğu oradan çıkar. Kardeşin şöyle, şu böyle, bu böyle. Allah Allah. Sen kendine bak ya. Onun için en iyi yoldaş, en iyisi iman ve ameli salihtir. Mezarda lazım olacak. Bu cemaatler, sohbetler, bu zikir halkaları, bunlar hep kabirde insana yoldaş olur. Men isteme aile ayetim min kitabillah kânetlu nuran ve dereceten yevmel kıyamet. Bir ayet dinlese diyor, kaç ayet okuduk burada. Bir ayet dinlese diyor, kabrinde nur olur diyor. Kıyamet gün derecesi hali olur. Onun için karımız bu işte, ne kaparsak kar. Siz de geliyorsunuz, ben de mecbur vaaz ediyorum zorla. Yoksa yatacağım. Yani böyle hastayım, tansiyonum mu çıktı, ne oldu belli, başım dönüyor. Amin. Ama benim devamlı bir halim bu. Fakat bugün de böyle bir şey oldu. Baş dönmesi var, bir şey var. Ne konuşacağım diye, ne konuşacağım işte Allah ne verdiyse. Fakat işte yanlış konuşmayayım diye ondan da korkuyorum. Kafam gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Ceryan gibi bir şey. Hastalık da böyle bir şey. E ne yapalım? Siz geliyorsunuz da Allah için, sizin uzaktan yakından gelmenizden Allah bana da bir gayret veriyor işte de. Bu meclisler devam ediyor. İnşallah pazar günü şifa şerif var değil mi? Başladık. Ne feyizli ders ya. Ne feyizli ders ya. Hiç öyle bir ilim bir yerde yok. Ne ayetler, ne hadisler. İkindi namazını mütakiben. Hanım kardeşler de geliyor. Aşağıda onlara ayrılmış. Koca yer var. Hanımlar da geliyor. Erkekler de geliyor. Allah ayırmasın bu derslerden. Amin. Bitirelim, ölmeden bitirelim. İnşallah. Ölümü çok hatırlayın. Bu dua yapın. 25 kere okuyun. Ölümü düşünün. Kabirle ilgili benim bir sohbetim vardı. 2 CD var orada. 2 saat, 3 saatlik sohbet. Onu mesela ben diyordum, arabada şurada burada hep onu dinleyin. Yani her gün onu dinlesen 25 değil 50 kere ölümü hatırlarsın. Onu dinledin mi de hiçbir şey keyfin kalmaz. Hani dese gibi araba alalım. Bırak ya, ölüm var, kabir var. Ah. Kadın da diyecek ki kim senin bozuyor böyle moralini ya. Oo, faali malum. Hemen gelip bana ulan bu cübbeli hoca görüyor musun böyle. Milleti böyle yapar. Kendisi bilmem ne yapar. Ne yapıyorum? Kendim ne yapıyorum? Sabahtan geldim. 7'den beri tefsirdeyim. Tefsir yazıyorum, kitapları yazıyorum. Efendim, ilimle uğraşıyorum. Ne yapıyorum yani? Beni ne zannediyorlar biliyor musun? Bir oturma, bir öküz yer zannediyorlar. Ondan sonra şuruplar, şerbetler. Keyifler, zevkler. Yan gel yat sabahı. Uyu, akşama kadar uyu. Beni öyle zannediyorlar. Allah Allah. Hiç öyle bir alamet de yok. Nereden bunları böyle millete uyduruyorlar ya? La havle. Bizim önümüzde ölüm var. Sıralı düşünüyoruz. Yani ya hindi düşünüyor, hindi. Cennet cehennemle mesul değil, hindi düşünüyor ya. Değil mi? Peki sen Nasreddin Hoca hindiyi papağandan daha pahalıya sattı. Tabii. Adam papağan satıyor bilmem kaça, ne bileyim konuşuyormuş. Bu dedi bundan iki kat para. Niye? Bu düşünüyor dedi. Nasreddin Hoca tabii papağan ne konuşuyor, düşünüyor, hindi düşünüyor, fiyatı papağanı geçti ya. Düşüneceksin be kardeşim de, ölüm var, ahiret var, nasıl keyif yaparsın? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Keyfe en'amu ve sahibu sur nazırun fi. Ben nasıl zevk yaparım, keyif yaparım ki surun sahibi olan İsrafil aleyhisselam gözü levh-i mahfuzda, sur koca boru ağzında, üfle dedi mi üfleyecek, emir bekliyor. Üfledi mi bitti. Bütün alemler bitti, hesaplar başladı. Ama zaten sura üfürülmekten evvel ölüm var. Memate fakat kıyamet, kıyameti. Ölenin kıyameti zaten koptu. Şimdi bugün ölen için gökler yerler ne ifade eder? Mal mülk ne ifade eder? Yemek içmek ne ifade eder? Onun dünyası gitti. Onun kıyameti koptu. Onun için lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Baktı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle oturuyorlar, gülüşüyorlar. Sahabeden bir cemaat. Hemen onlara böyle vurur. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Yani memnun olmadı onların gülmelerine. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Çok az gülsünler, çok fazla ağlasınlar. Ağlasınlar. Kur'an-ı Kerim emrediyor, ağlasınlar. Cezaen bima kanu yeksubun. Yaptıkları suçlar var, günahlar var. Nasıl ağlamayacak? Adem aleyhisselam dünyaya indiği vakitte 300 sene başını utancından Allah'a isyan ettim diye bir zelleden sebep. Başını semaya kaldıramadı Allah'tan utancından. Ağla ağla ağla. Cenneti kaçırdılar diye. 200 sene ağladılar. 200 sene. Otlar bitti ya. 40 gün bir şey içmediler, yemediler. Adem aleyhisselam Havva annemizle 100 sene cinsi münasebet yapmadı. 100 sene. Keyif mi kalır? Allah'ın civarından, cennetinden inmiş aşağı. Zevk mi kalır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Lev te'alemune ma a'lemu le bekeytum kesiran ve le zahiktum kalilen." Benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlardınız, az gülerdiniz. Yataklarınızda zevklenemezdiniz hanımlarınızla. Dağlara çıkardınız, Allah diye bağırırdınız. İsa aleyhisselam evlenemedi 33 yaşına kadar. Göklere kaldırıldı mübarek. Dağlarda dolaşıyordu. Onun için Mesih dendi ona. Mesih seyahatten gelir. Çok dolaşıyordu. Hiç ev bark kurmadı. Sıralı ağlıyordu, Allah diye bağırıyordu. Sıralı. Allah'ın peygamberi bu ya. Biz nedir bizim bu işimiz ya? Biz ne bileyim ben. Ben kendimi anlayamadım ki sizi anlayayım. Evet. Davud aleyhisselam bir hata işledi. Peygamberliğinden evvel bir zelle mahiyetinde onun tafsilatı var. Bu hatasından sebep ne kadar ağladı. Onun diyor ağlamaları, Allah'ın peygamberi içtiği sulara hep gözyaşı karışırdı. Yani ağzına suyu götürene kadar ağlamadan duramazdı. İlla gözyaşı dökülecek içine. O zelleden sonra bir kere yüzü güleç görülmedi. Rabbinden hayasından dolayı. Gözünü bir kere göğe kaldıramadı. Hayatı boyunca ağladı. Yaşlarından otlar bitti. Gözyaşları yanaklarında çizgiler açtı. Yollar yaptı. Bütün Davud aleyhisselamın gözyaşları dünyadaki kurulduğundan kıyamete kadar yer halkıyla efendim bütün mahlukatın ağlamasıyla karşılaştırılsa Davud aleyhisselamın gözyaşı fazla geliyor. Nasıl bir şeydir ya? He? Davud aleyhisselamın gözyaşlarıyla bütün dünya ehlinin gözyaşları da toplansa Adem aleyhisselamın gözyaşı fazla geliyor. Adem aleyhisselam. İlk insan, baba. Ama işte bu iş böyle. Ama gösterişe lüzum yok. Milletin yanında böyle ağlama numaralarına lüzum yok. Kalbin ağlasın. İçin ağlasın. وَرَجُلُنْ دَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهُمْ لَا ظِلِّ اِلَّا ظِلُّهُ. Yedi kişi Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. O gün Allah'ın gölgesinden gayri gölge yok. O gölgeye giremeyen mahşer güneşinde yandı kavruldu. Cehennemden önce yanacak. O yedi kişiden biri Allah'ı tenhada zikreden. tek başına hatırlayan, kimsenin görmediği yerde Allah aklına gelin, gözlerinden yaş boşalandı. İki damla yaş Allah ile beraber iken Celle Celaluhu, yani seni kimse görmediği yerde sırf Allah korkusundan gözünden yaş damladıysa o göze cehennem ateşi haramdır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aynun beket min haşyetillah. Allah yolunda uykusuz kalan göz, Allah yolunda Allah rızası için yaş akıtan göz cehennem görmeyecek inşallah. Adamlar böyle. Gösterişebilirim yok. Ölüm var, ahiret var, düşünmek lazım. Ne buyuruyor? Benim bildiklerimi bilseydiniz keyfiniz kaçar. Lev te'alemul behaim ma ya'lemub ne ademin el mevd ma akeltu min asemine. Hayvanlar diyor, insanın anladığı manada ölümün ne olduğunu bilseydiler bir tane hayvanda et bulup da yiyemezdiniz. Eşşehim la ne'akudu ma'ale. Ya dertli adamda yağ bağlamaz. Dert varsa kilo olmaz. Dert ne yapar? Eritir. Bazıları da var 150 kilo. Adama diyorsun maşallah maşallah. Yahu diyor sorma, dertten şişiyorum diyor. Yani dertten şişen de nerede görülmüş ya? Dertten erir adam. Sen de ahiret derdi olsa erimen lazım. Böyle ne o ya? O yağlar. Hayvanlar ölümü bilse diyor et bağlamaz diyor. Et bağlamaz diyor. İnsan ölümü biliyor. Adam ölüyor. En yakını, en sevdiği bir yastıkta yaşadığı. Ölüyor, gidiyor, onu gömüyor ya. Yine de gülüyor. Bu kadar hissiz, duyarsız, duygusuz bir varlık. Taştan beter ya. Bu insan kadar gaddar yoktur. Ne katı bir şey mahluktur ya. Kalp yumuşak olsun. Ama milletin yanında da tabii gösterişten sakınmak lazım. Yani Mevla ile baş başa kaldığında halvetlerde, gece teheccüde falan, efendim, kimsenin görmediği yerde ağlayabilsen ne mutlu. Rabbim cümlemizin kendi haşyetinden ağlayan kullarından eylesin. Amin. Amin. Muhammed İbni Vasi Hazretleri radıyallahu anh, Allah, Allah'tan korkmakta ayet idi bu mübarek. Huşu sahibi, haşyet sahibi, çok büyük zat. Veli tabiinden sahabeyi görmüş küçük yaşta. Onun sözüdür. Öyle insanlara yetiştim ki diyor. Yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den zaten yani 127 sene sonra vefat etti. Bunlar çok eski. Tabiin olması için. Öyle insanlara yetiştim demek tabiinin büyüklerinden, sahabeden. Hanımlarıyla bir yastıkta uyurdular. Yastık onların gözyaşından ıslanıncaya kadar ağlardılar. 20 sene hanımları bunu fark edemezdiler. 20 sene. Ya, hiç riya yok. Devamlı Allah ile beraber. Ama tabii hanımın hakkını da vereceksin. Çocuğun hakkını da vereceksin. Yani onu ona yansıtıp da milletin moralini boz diye bir şey yok. Eğer Allah ile aranda bir hal varsa onu gizle. Ondan sonra hanım senden para istedi veyahut da başka bir ihtiyacı var. Nefis de ihtiyacı var. Kadın başka kocası yok. Ondan sonra bu da ona görmüyor musun burada Allah korkusundan ağlıyorum. Moralimi bozma bilmem. Ne yapacak kadın, ekmek alamayacak mı? Böyle numaralar yapma. Evlenmiş, çoluğu çocuğu yapmış. Ondan sonra mesuliyetten kurtulmak için sofuluğa vurmuş. Bırak bu numaraları ya. Bırak kardeşim. Bırak. Korkuyorsan Allah ile aranda. Herkesin hakkını ver. İnnel nefsike aleyke hakkı. Canının hakkı var. Zevcike aleyke hakkı. Eşinin hakkı var. Vayfike aleyke hakkı. Misafirin hakkı var. Değil mi? Eve misafir geldi. Koy adamı bu tarafa. Sen bu tarafta teheccüde devam sabaha kadar. Adam diyor ki kuruduk da kardeşim. Su yok mu? Çay yok mu? Misafiriz daha. Kardeşim kalk teheccüd kıl bilmem ne. Ne gafil adamsın falan. Olmaz ki, misafire ikram edeceğiz daha. Her şeyin hakkı var. Bunları birbirine karıştırma. Fe'atı küllediği hakkın hakka. Her hak sahibine hakkını teslim et. 34C 1991 Audi Jeep diyorlar. Zaruri acil alınması lazım. Kardeşimiz buradaysa ilgilensin. Şimdi evet dostlar böyle korktular, ağladılar, sızladılar. Ali İbni Hüseyin Hazretleri radıyallahu anhuma, Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin, o kadar ağlardı, o kadar ağlar. Esma'i rahimeullah, Esma'i büyük lügatçı, eşsiz alim. İmam Şafii derdi, İmam Esma'i'nin ibaresinden daha güzel ibare Araplarda kimse okuyamaz. Öyle güzel konuşurum. Lügat imamlarından. O Hazreti Zeynel Abidin'in yanındaydı. Dedi, efendim bu nedir? Siz ehli beysiniz. Allah sizi tertemiz etmiş. Bu kadar ağlamak, bu kadar feryat figanzır. Dedi, ya Esma'i heyhat. Ne garantimiz var dedi. İnne Allah halakal cennete limen ata'ahu ve lev kâne abden habeşiyya ve halakal nâra limen asâh ve lev kâne meliken kureşiyya. Söze baktı. Allah cenneti kime yarattı? Habeşli köle de olsa kendisine itaat eden kimse cennet onundur. Kureyşli hükümdar olsun, kral padişah olsun, kim Allah'a isyan ederse cehennem onundur. Onun için ben nasıl ağlamayayım dedi. Ben Resulullah'ın torunuyum sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a isyan edersem kurtulamam dedi. Böyle düşündüler. Böyle ağladılar, böyle yalvardılar. Allah'ın dostları. Evet. İnşallah bu ölüm düşüncesi bizi kaplayacak ve hazırlık başlayacak. Ölmeden Rabbim Azrail Azam gönderdiğinde bizi hazır ve müteyakkız, uyanık vaziyette bulacak. İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu. Müminlerin en uyanığı kimdir? En akıllı, en zeki mümin kimdir? Ondan akıllı yok. Buyurdu, ekserhum lil mevti zikra ve eşeddühüm lehu isti'dada. Hangi mümin ölümü daha çok anıyorsa, hangi mümin ölüme, kabire, mezara, ahirete daha fazla hazırlanıyorsa, ondan akıllı mümin yok. En uyanık o. Bize göre en uyanık kim? Adam milleti dolandırmış, paraları almış, soymuş, sovana çevirmiş, millet konuşuyor. Ne uyanık adam ya. Ne uyanık, aleyhine uyanık. Cehenneme hızlı gitmek için, daha fazla yanmak için yol bulmuş. En uyanık kim? En çok ölümü kim düşünüyorsa ve ona hazırlık yapıyorsa. En uyanık o. Allah ahiret aklımızı çalıştırsın. İmam Rabbani Hazretleri, dünya aklı kısa bakışlıdır. Ahiret aklı keskin görüşlüdür. Ahiret aklı kazanmak için ahiretten bahseden insanlarla oturup kalkmak lazım. Kabirden, mahşerden anlatanları dinlemek lazım. İşte bütün gün, gece dünya, dünya, dünya, varsa yoksa dünya konuşan insanlarla oturup kalkarsan sen ahiret aklın çalışır mı? Hiç ölüm aklına, fikrine gelir mi? Adama hiç ölmeyecekmiş gibi bir his gelir ya bu dünyacılarla. Bu programlar, bu diziler, bu bilmem. Oo. O bitsin, o başlasın, o bitsin, o başlasın. Hiç ahiret gelmez aklına. Onun için Hasan radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah-u Teala'nın efemen şerahallahu sadirahu lil islami fevve alâ nurim min rabbi. Allah kimin gönlünü göğsünü İslam'a karşı açarsa artık o Rabbinden bir nur üzere olur. Bu ayet-i kerime nazil olduğu vakitte bir adam kalktı, dedi ki ya Resulallah helle o alame. Bu Allah bir adamın kalbini genişletirse, onun kalbinde Allah'tan nur bulunursa bunun alameti nedir? Yani biz bunu nasıl fark edeceğiz bu adamda? Kalbi Allah'ın nuruna açık. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bela alameti olmaz olur mu? Lehu selâsü alamat. Üç tane alameti var. Nedir o? Ettecâfi an dâril gurûr. Bu aldatıcı dünya yurdundan uzak durmak. Bu uzak durmak derken eli değil, eli ayağı değil, kalbinin uzaklığı. Kalp uzak olduğu vakitte ne gibidir? Elin işte, gönlün işte meselesi. Yani geminin dışındaki su gibi, geminin altında ne kadar su fazla olsa gemiyi daha iyi yüzdürür, zarar etmez gemiye. Ama kalbe girdiği zaman dünya sevgisi, adam namazda da olsa, zikirde de olsa, Kur'an da okuyor gözükse, kalbi devamlı dünya ile meşgul olursa, bu nedir? Bu su geminin içine girse gibidir. O ne kadar fazla girerse su o kadar çabuk batırır. Dünyadan uzaklık. Kalp uzak olacak. Kalbin uzak olduğunun alameti nedir? Kalbi dünyadan uzak olan adam namazı cemaatsiz kılar mı? Veya namaz kaçırır mı? Müşteriden sebep, işten sebep zikrini kaçırır mı? Dersini kaçırır mı? İşte o. Kalp dünyadan uzak olacak. Ve linâbetü ilâ deâlil hulûd, ebedi kalınacak ahiret yurduna yönelme. O görünür. O belli olur. Oturduğun zaman Allah aklına gelir. Konuştuğun zaman Rabbini hatırlatır. Onun sohbetinde bulunduğun zaman dünyadan soğukluk gelir. Allah'ın dostlarının alameti de budur. Hümüllezîne idâruhu zikrallah. Evliya Allah kimdir sordular. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi görüyorsanız, Allah'ı hatırlıyorsanız Allah velisidir. Kimin konuşması sizi ahirete teşvik ediyorsa, kimin ameli size ahireti, salihleri, iyilerin amellerini hatırlatıyorsa, kimin sohbeti size Allah'ı hatırlatıyorsa, en iyi meclis arkadaşınız onlardır. Kimi görmek bile size Allah'ı hatırlatıyorsa, Efendi Hazretleri mübarekler. Pazar gün icazetteydik elhamdülillah. Evet. 3 saat durdu mübarek. 3 saat millet onunla beraber oturdu. Böyle. Baktığım vakit hemen Allah aklına geliyor. Nuru ilahidir. Evet. İşte alamet. Böyle istiadet bil mevt kavle nüzulihi. Bir de ölüm gelmeden evvel ölüme hazırlanmak. Ölüm inme, başımıza konacak. Bekliyor, kafamızda dolanıyor. Ölüm gelmeden hazırlık yapmak. Kimde görürsen böyle hazırlık var, anla ki Allah onun kalbini İslam'a genişletmiş, İslam'a karşı açmış, o Rabbinden bir nur üzere bulunuyor. Alameti budur. Abi adamdı. Dünyacılık, ahirete hiç meyil yok. Onun ölüm hazırlığı yok, ahirete hazırlığı yok. Anla ki onun kalbinde İslam'ın nuru yok. Allah bizi nursuz bırakmasın. Amin. Allah kime nur vermezse onun nuru yok. Onun için bizi münevver eylesin. Amin. Şimdi 17. farz neymiş? Ölüm için hazırlık yapmak. Bu ne demek? Bütün emirleri tutmak, bütün yasaklardan kaçmak. Bu ne demek? Allah-u Teala'ya itaatkar olmak, isyankar olmamak. Bunun altında bu manalar yatıyor. Şimdi kısaca dualar edeceğiz. Ha, dünya sevgisi kalbinizden çıksın istiyorsanız, bak burada bir sohbet CD'si koymuşlar. Burada efendim bizim sohbetlerden bunu buraya arz etmişler. Dünya sevgisi Allah kalplerimizden ihraç eylesin. Amin. Tamamen çıkartsın. Zerre bırakmasın, nebze bırakmasın. Hubbu dünya raşu kulli hatiye. Dünya sevgisi bütün günahların başı. Faizin, zinanın, içkinin, kumar, ne kadar günah var, hepsi dünya sevgisi. Dünyayı sevmeyen Allah'a isyan etmez. Dünya Allah'a isyan ettiriyor. Onun için Allah rahmetiyle bir defa nazar etmemiş, hiç ona itibar etmemiş, hiç değer vermemiş. Onun için kafirlere bu kadar dünyayı vermiş. En sevmediklerine en fazla dünyayı vermiş. Çünkü zerre kadar, sivrisineğin kanadı kadar itibar etse kafire bir yudum su vermeyecek değerli diye. Ama o kadar değersiz ki çoğunu gavurlara vermiş. Bunda bizim onlara ortak olmam tabii gerek yok. Ama güçlü olalım, silahımızı kendimiz yapalım. Müslüman hükümetler olarak, devletler olarak, İslam alemi güçlü ol. O başka. O başka. Ama gavurlar gibi filmler fiyatımaz, tiyatrolar, efendim, şarkılar. Bize ne ondan? Ya? Onlar dünyacı. O bize lazım değil. Biz ahiret adamıyız. İnşallah. Evet. Bu dünya sevgisi. Bu sohbeti dinleyin. Dinletin insanlara. İstifade olur, fayda olur. İnşallah. Şimdi birkaç hususta ilanımız var. 24 Ekim efendim pazar Ataköy Kapalı Spor Salonu'nda buluşuyoruz inşallah. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretlerine İslam'a üstün hizmet ödülü vermek istedi Hindistan'dan alimler heyeti. Sonra dünyanın 42 ülkesinden 42 ülkeden alimler gelmek istediler. Evet, bunlar, bu size dağıtılacak kapıda değil mi? Burada da yazılıyor. Efendim dışarıda da bu size çıkarken Marifet Derneği, Efendi Hazretlerimizin orada kurulan bir dernektir. O dernek tertipliyor. Krokisi de gösterilmiş Sinan Erdem Spor Salonu'nda. İnşallahurrahman Abdülsamed'in oğlu geliyor. Meşhur Abdülsamed'in oğlu. Kur'an okuyacak inşallah. Konuşmalar var inşallah. Ondan sonra efendim Efendi Hazretlerimiz yine orada teşrif edecek, buyuracak. 400 küsur alim, dünyanın en büyük alimleri, dünyanın en büyük alimleri geliyor inşallah. Seyitler, veliler, evliyaullah zatlar geliyor. Böyle bir şey daha Türkiye görmemiş. Ya görmemiş, daha da göremez. Böyle bir cemaat toplanacak inşallah. Şimdi efendim Şirin Evler Ataköy durağında inip 5 dakikada Allah için yürürsünüz. Yolları çok kapatmayalım. Mümkün mertebe metroları falan kullanalım ki herkes arabasıyla gelmeye kalkmasın. Yani alimler içeri giremez. Büyük izdiham olur. Saat 7'de akşam namazını hemen mütakiben, ama salon 3'te açılacak tabii. Yer bulmak isteyenler, erken gidenler oluyor. Saat salon 3'te açılacak. Buraya hepiniz insanları davet edin. Dışarıda da geniş yerler var. Çadırlar da kurulacak. 4000 metre çadır. Her yer çadırla. İçerisi zaten 20.000 kişilik. Dışarılarda bütün imkanlar olacak inşallah. Allah için adım atalım. Ne var? Kadınlar ayrı giriş yerleri. Erkeklerin ayrı. Şimdi bazıları yok efendim salonlara gitmeyelim. Yok şunu yapalım, bunu yapalım diye böyle bir şeyler fitne çıkarıyorlar. Bunların derdi Efendi Hazretlerimizle ilgili bu gibi toplantıları protesto edip, boykot edip Efendi Hazretlerinin efendim razı olduğu bu gibi organizeleri efendim ne yapmak? İnsanların gözünden düşürmek. Size bir ilan yapıyorum. Kadınlar da iyi dinlesin. Kadın hocalar da iyi dinlesin. Erkekler de dinlesin. Allah için. Bak, evvelsi gün Efendi Hazretinin yanındaydım. Dün yine yanındaydım. Bayağı bir meseleler var. Çağrılıyorum, gidiyorum. Hepsine şahit oluyorum. Aklım başımda. Her şeyin farkındayım. Yani Allah'ın izniyle kandırılacak kadar bir ahmak biri değilim. Yani bunu nereden uyduruyorlar? Bir adam efendinin camisinde imam oldu diye veyahut Mahmut Usta Osmanoğlu'nun soyadını tutturdu diye, amcasının oğludur veya şudur veya budur diye veyahut efendim ben ondan okudum, ona bağlıyım diye, kim olursa olsun, hangi vasıflı olursa olsun, Efendi Hazretleri adına konuşma yetkisine sahip midir? Değildir. Ancak efendi bir şey buyurursa onu nakledebilir. Öyle mi? Ben size bu kadar ilan ve nakil yapıyorum. Bak o icazeti naklettim. Geldiniz. Efendi Hazretleri orada mıydı? Mutlu oldu mu? Gördünüz ekrandan bu kadar feyizli şey. Biz bunu uyduruyor muyuz? Kendi istiyor. Böyle olsun, böyle yapıyoruz. Şimdi yani bunları lütfen yanlış anlamayalım. Kimsenin efendi adına konuşma etkisi yok. Yok efendim salonlara gitmeyin. Camiler daha sevap. Ya hangi cami alacak 100.000 kişiyi? O sonra hangi diyanet izin verir böyle bir şeye? Hangi cami alacak bunu? Efendi Hazretlerine soruldu. Ben yanındayım. Dediler Efendi Hazretleri böyle böyle büyük salon tutulacak. Çok kalabalık olacağı için izniniz var mı? Var buyur. Camiler almadığı için burada olsun. Buna kendisi izin verdi. Bu kadar dünyadan İslam alemi gelecek. Otobüs vilayetler akın edecek gelecek. Milleti sokaktan bırakın. Ne yapacağız yani? Hangi cami alır bunu ya? Bundan dolayıdır ki efendim Efendi Hazretlerinin bu usta izni var, rızası var. Ne zaman gelecek alimler? Sıralı onları soruyor. Onları bekliyor. Bu toplantıda İslam'a çok büyük hizmeti oldu. Hala da oluyor. Allah hizmetlerini daim etsin. Amin. Mahşer sabahına kadar kaim etsin. Amin. Allah çekemeyenleri efendim ona karşı böyle hareket düşünenler varsa Allah ıslah etsin. İslam'a mukadder olmayanların şerrinden muhafaza etsin. Amin. Yani ümmeti fitneye boğmanın bir lüzumu yok. Efendi Hazretleri varsa bir yerde hala oraya gitmeyin, gidilmeyecek diyorsa bir adam, anlayın ki haindir. Efendi orada varken oraya gidilmeyecek diyen haindir. Kadın hoca da olsa, erkek hoca da olsa haindir. Allah bunları ıslah etsin. Yani efendiye karşı bu direnişin nedir manası? Sultan sağ, başımızda duruyor. Her şeyin farkında, her dakika keramet gösteriyor. Yanına gidiyoruz, aklımız şaşıyor ya. Kapıdakini söylüyor, geleni söylüyor, şu kapıda gelmiş diyor. Her şeyden haberi var. Manen. Bu Allah'ın bir velisi, bir Gavs Hazretleridir. Bu zatı böyle normal insan gibi efendim ona bir şey diyorlarmış. O da tamam diyormuş. Ya öyle normal bir insan mı? Hadi tamam, gel seni de götüreyim de bir şeye tamam dedirdi. Böyle olur mu ya? Allah'ın razı olmadığı işe efendi razı olur mu ya? Onun için aman aldanmayın, aldatılmayın. Her tarafta ilanlarınızı yapın, bu broşürleri de dağıtın. Efendi Hazretlerimizin kanatları altında yüzlerce binlerce alimin, velinin huzurunda inşallah çok feyizli bir efendim sunum olacak inşallah, sohbet olacak inşallah. Allah Efendi Hazretlerimizden ayırmasın dünyada, ahirette. Bunu söylüyoruz. Ayrıca şunu duyuralım. Geçen Beyan Dergisi ve Kurabağa Dergisi ile ilgili bir konuşma yaptım. Bu konuşmadan dolayı yetkililer bizle görüşmek istediler. Biz de bu görüşmeyi kabul ettik. Burada birkaç saat görüştük. İşte efendim yanlış anlaşıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Biz de bazı durumları izah ettik. Onlar izah etti. Şu andaki, evet burada bir yanlış anlaşılma var. Hani biz dedik bir terörist demedik. Ama terörle irtibatı olan, insanlarla irtibatları olanlar var. Ben isim verdim mi? Yok, vermedim. Ama birileri üstüne aldı. Beni mi kastettin, onu mu kastettin? Ya mübarek, ben isim versem korkacak adam değilim. Ama isim vermedik biz, böyle bir şey demedik. Uyanık olun dedik. Ancak şimdi el değiştiği bu dergilerin, efendim Hüseyin Avni Hoca dedik, Kurabağa Dergisi'nin mesulü benim. Bundan yani mesul benim, bunu kontrol ediyorum. Bunda bir sakatlık olmayacak. Söz verdi İzmir'deki Hüseyin Avni Hoca Efendi. Ondan sonra Beyan Dergisi ile ilgili yetkilileri geldiler. Dediler ki bizim böyle bir gizli ilişkilerimiz, tehlikeli bağlantılarımız yoktur. Biz bunları devraldık, yeni aldık dediler. Biz bu durumu size duyuruyoruz. Ondan dolayıdır ki bu yanlış anlaşılmaya son veriyoruz. Ama Arifan Dergisi ile alakası yok. Arifan ayrı, efendim öbür dergiler ayrı. Ehli sünnet üzere hizmet edenlerin hepsinden Allah razı olsun. Ama ehli sünnete fitne karıştırmak isteyenlerin Allah şerrinden muhafaza buyursun. Bu şekilde bu ilanımızı da yapalım. Bir yanlış anlama olmasın. El değişme var. Bir efendim yeni bir dönüşüm var. Ondan dolayı inşallah bir yanlış olmayacağına dair bize söz verdiler, garanti verdiler. Yazılarında ehli sünnete muhalif ve böyle fitneci bir haberler çıkmayacak dediler. Biz de ondan dolayı bu yanlış anlaşılmayı düzeltmiş oluyoruz. Bu şekilde zaten siz ehli sünnet insanlarsınız. Yanlış böyle ilanlar bir şeyler olsa siz de anlıyorsunuz. Ama Arifan Dergisi kendi başınadır, müstakildir. Hiçbir kurumla, kuruluşla irtibatı yoktur. Tek başınadır. Başka bir dergiyle irtibatı yoktur. Bunu da bu şekilde durmuş olalım. Ümraniye'de şube açıldı. Ümraniye'de Arifan, İmam-ı Azam Camisi var orada. Dergide görürsünüz. İmam-ı Azam Camisi'nin hemen karşısında büyük bir şube açıldı. Allah Arifan'ın şubelerini çoğaltsın inşallah. Her yerde bu kitaplar, bu hizmetler ulaşsın inşallahü rahman. Dergiye de sahip çıkın. Efendi Hazretlerimizin hayatını okudunuz inşallah. Güzel, kısa da olsa şimdi 150 sayfa kitap çıkıyor Efendi Hazretleri hakkında. O da baskıda. O gece Sinan Erdem'e yetişecek inşallah. Efendim dergiyle bu şekilde amel edin inşallahü rahman. Allah Teala faziletlerinden mahrum eylemesin. Özellikle bu sondaki efendim dualar ve zikirler, bunların havası, bunları yazıyoruz yazıyoruz, bakmıyorlar, okumuyorlar. Ondan sonra bize çareler soruyorlar. Bunlardan mutlaka istifade edin İnşallah. Bakın şunu dinleyin, 64. sayfada İdris Aleyhisselam'a öğretilen 9. ismi şerif: Ya Samedü min gayri şebih felâ şeye kemisli ya Samed. Neymiş bu bak? Her kim zina, livata, eşcinsellik, içki gibi kötü işlere müptela olmuş, tevbe etmek istiyor. Şimdi bize devamlı telefondan geliyor. Biz eşcinseliz, tevbe etmek istiyoruz hocam. Edemiyoruz. Böyle bir hastalık. Doğuştan böyle bir kendimizde haller buluyoruz. Ne yapacağız? Bak ne diyor. Bazı adam livataya düşkün. Kurtulamıyor ya. Eşcinsellikten kurtulamıyor adam. Ne yapacağız şimdi? Zinaya düşkün çok adam var. Bir türlü zinadan tövbe ediyor, dikişi tutturamıyor. Ne yapacağız? Tövbe etmek isteyen varsa perşembe gününden başlayarak 3 gün oruç tutsun. Tam haram aydayız. Perşembe, cuma, cumartesi. Bak tam 900 senelik deminki oruca denk geliyor. Bu günler içerisinde haram şüpheli yiyecekler yemesin. Haram şüpheli yiyecek yemesin. İşte bu çok az yesin demektir. Ondan sonra efendim kendi parasında haram ve şüpheli olma ihtimali varsa kazancında borç alsın. Borç alsın. Aldığı borçtan yesin o 3 gün. O borç parasıyla ekmek zeytin alsın. Çünkü borç aldığı zaman aldığı adamın efendim parasının haram olup olmadığını bilmiyor. Kendinde şüphe varsa diyorum ama. Yağlı yiyeceklerden sakınsın. Yağlı derken hayvani gıda. Et yemeyecek. Bütün hayvani gıdalar, böyle süt, tereyağı, kaymak, bütün bu mamullerden sakın. 3 gün ya. Şimdi her gün bu ismi şerifi, bak ama tarife bak, reçeteye bak. Perşembe günü imsaktan sonra Perşembe günü, yani mesela dünkü gündü, bu geçen geceydi, çarşambayı perşembe, bu sabah neydi? Perşembe sabahıydı. İmsak ne zaman? Yazıyor işte, oruç tutan ağzını bağladığı zaman. İmsaktan sonra ki ilk saat, yani bir saat sabah namazına kadar, imsaktan sonra zaten bir saat sonra camiler namaza başlıyor. Bir saat bunu zikredecek. Cuma günü ikinci gün, imsaktan sonraki beşinci saat sayacak. Beşinci saat nasıl sayılır? İmsaktan, imsak kaçta şimdi? Beş? 5:41. Efendim şimdi 5:41'den sonra sayacaksın. 10 olur mu be? 6, 7, 8, 9, 10:41. Saat 10'u 40 geçede ne oluyor? 5. saat doluyor. O 5. saatte. Ondan sonra cumartesi günü imsaktan sonra 2. saatte. O sabah namazını kılıp yapmak lazım. 2. saatte zaten güneş doğmadan evveldir. 2. saat anlıyorsun mesela. Diyelim 5:41, 6:41, 7:41'de başlıyorsun. Bu saatleri kollayacak. Ben bu saatleri kollayamam diyoruz. O zaman herhangi bir saatte bu ismi okuyacak. Kaç kere okuyacak? 1000 kere. Ya samedü min gayri şebiin felâ şeye kemisli ya samed. Ya samedü min gayri şebiin felâ şeye kemisli ya samed. 1000 kere bunu okursa diyor, Allah onu hidayet edip bütün kötü alışkanlıklarından kurtulur. Onun için haramlardan sakınan takva sahibi biri olur. Günahlardan nefret eder. Allah'ıma nasuh tevbesi nasip eder. Şerata muhalif bütün fiillerden onu muhafaza eder. Hadi bakalım. He? Normalde de yapmak lazım. Biz de o zina mina livata yapmıyoruz ama bizim de kendimize göre gıybet, dedikodu, karışık karışık bir şeylerimiz var. Şimdi bunu yapmak ne kadar önemli madde görüyor musun? Bu kadar millet kurtulmak istiyor. Reçete istiyor. Al sana reçete. Hanımlar öyle yazıyorlar. Ne kadar efendim un, ne kadar şeker, ne kadar bilmem vanilya, değil mi? İşte reçete. Gel amel et. Allah seni bütün günahlardan kurtarsın. Köktaş gibi Allah rahmet etsin. Sigaraya müptelaydı. 80 yaşında buraları sapsarı olmuş sakalı. Oturamıyordu sigara hiçbirinden de. Yahu diyor bana bir ilaç tarif ettiler. Başladım ilacı içmeye. Baktım ki diyor sigaraya karşı ikrah gelecek, ilacı bıraktım diyor. Sen de şimdi 1000 kere okurken baktın, birinci gün, ikinci gün eyvah, bütün meslekler gidecek. Hırsızlık, hırsızlık. En iyisi ben bunu yarım bırakayım, tamamlamayayım da niye? Günahlardan soğuyacağız ya, az kalsın. Soğumak nasip olsun inşallah. Bunlar amel edin. Burada ne reçeteler var, daha ne maddeler, ne maddeler Yuşa Aleyhisselam'a indirilmiş. Bu ismi şerifin bereketiyle. Allah Yuşa Aleyhisselam'ın kavmini ıslah etmiş. Efendim bizim de çoluk çocuğumuzu ıslah edecek Allah. Bütün yanımızda ne kadar efendim, daha ne var? Mücerrebattan, Besmele'nin faziletlerinde neler neler neler. Şu Arifan dergisi kaç cilt kitaba bedeldir ama Allah size istifade etmeyi nasip eylesin. Alın, dağıtın inşallah, insanlara ulaştırın, hediye edin. Allah da size hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Allahümme inna neselüke cenne. Ne'udü bike minen nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman. Affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Duası müstecap dostlarına ilhak eyle. Tembellik, gevşeklik hallerini izale eyle. Fazla uyku uyumaktan muhafaza eyle. Allah'ın bütün vazifelerimizi bir hakkın ifade muvaffak eyle. Ölümü çok hatırlamak, çok düşünmek nasip eyle. Her gün ölümü aklımızdan çıkarttırma Ya Rabbi. Devamlı yatarken kalkarken ölümü düşünmek nasip eyle. Lezzetlerimizi kır Ya Rabbi. Keyiflerimizi kaçır Ya Rabbi. İbadet huzuru ver Ya Rabbel Alemin. Ve Ya Gıran Nazım, günahlara düşmekten muhafaza eyle. Çocuk çocuklarımızı ıslah eyle. Ailelerimizi yâr eyle, itaatkâr eyle. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Asker polisimiz bizi koruduklar gibi sen de onları hıfza eyle, muhafaza eyle. Amin diyen dilerini harcı hemden azad eyle. Ne hayırlı dilekler tuttuysak hepsini ihsan eyle. Ne şerlerden korkuyorsak hepsinden emin eyle. Amin Ya Rab. ölürken ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin, keşke şunu da yapsaydım, niye yapmadım, şunu kaçırdım, beni biraz daha bırakın, geciktirin diye sızlanmaktan bizi muhafaza eyle. Ne amel etmişim hayatımı, ömrümü tahat ve rıza üzere geçirmişim diye yüzü yüzü ak olanlardan eyle ya Rabbel alemin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. La ilahe illallah el halimul kerim. Subhanallah rabbis semavatis seb'i ve rabbil arşil azim. La ilahe illallah el halimul kerim. Subhanallah rabbis semavatis seb'i ve rabbil arşil azim. Bunu Kadir gecesini okumuş gibidir. Hangi gece okursan bu Kadir gecesinden yazılıyor. Böyle bir tevhid ve zikir. La ilahe illallah el halimul kerim. Subhanallah rabbis semavatis seb'i ve rabbil arşil azim. Mübarek cuma gecesinde kabri şerifinden ruhaniyetiyle bizleri dinleyen Muhammed Mustafa'mıza sallallahu teala aleyhi ve sellem cuma gecesinde arz olunmak üzere buyurun assalatu vesselam aleyke ya Resulallah salatu vesselam aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin elhamdülillahi rabbil alemin amin la şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem aleyhi ve Efendi babamız Hazreti Mevla Erhut Cemil Meşahina ve Saadidina Muvatina Muvatmişliğine ve Muvat Cemaat-i Hadirin bütün geçmişlerimizin ervahi için El Fatiha.